Τότε, ούτε προδότε, ούτε μόροι υπάρχουν εις τας τάξεις της ενώσεως κέντρου. Και υπήρξαν και τα δύο είδη, και προδότε και μόροι. Ο αγώνας, ο ανένδοτος αγώνας από τον Υπλόν υπέρτατον θέα και οι μεταβέβαιοι με την συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και προπαντός με την συμπαράσταση της ρεότητος της οποίας ευγενείς καρδίες δονούνται από ιδεώδη, πάρονται με τον παλαμόν της δημοκρατίας. Ο αγών θα ευοδοθεί, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, η δημοκρατία θα νικήσει. Τελευταία φορά που είχε νικήσει η δημοκρατία ήταν τον Ιούλιο του 1965. Από εκεί έρχονται οι φωνές του γέρου της δημοκρατίας, είχε βγει και γέρος της δημοκρατίας. Αυτά στα Ιουλιανά. Τώρα έχουμε τα Ιουνιανά, που μπορεί να γίνουν και Ιουλιανά. Ξανά βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο ανατροπής, αποστασίας της κυβέρνησης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Θα προτάξουμε τα στήθη μας και από αυτό εδώ το ραδιοφωνικό μετερίζει. Φαντάζομαι και εσείς έξω. Να σώσουμε, να παραμείνει η πιο λαοπρόβλητη κυβέρνηση που έχει περάσει τα τελευταία τη μεταπολίτευση και μετά, με τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, η πιο δημοφιλής, η πιο λαοφιλής, όλα τα έχει, η πιο αριστερή, η πιο επαναστατική και γιατί όχι η πιο σοσιαλιστική κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ, η κυβέρνηση που δεν έκανε απολύτως τίποτα από αυτά που ζήτησαν οι ξένοι, που δεν μάζησε σε κανέναν εκβιασμό τα τελευταία τρία χρόνια, το θυμόμαστε όλοι. Μέρα που είναι σήμερα γιατί προκήρυξε το δημοψήφισμα, θα αναφερθούμε και σε αυτό στην πορεία. Η κυβέρνηση που δεν δέχτηκε κανένα μνημόνιο από αυτά που ήθελαν να μας φορέσουν οι ξένοι δυνάστες, που δεν φορολόγησε, μάλλον που φορολόγησε βιομήχανους και εφοπλιστές. Γι' αυτό άλλωστε η μαύρη αντίδραση στρέφεται κατά πάνω της. Όλοι οι εφοπλιστές, όλοι οι βιομήχανοι στρέφονται κατά του Τσίπρα, της αριστερής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση που τέλειωσε τον έμφυα, που αύξησε τον κατώτατο μισθό, να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί γι' αυτό πάνε να τη ρίξουν, επειδή έχει κάνει όλα αυτά. Η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, που χτύπησε συμφέροντα, ενώ προστάτευσε τον εργάτη, τον συνταξιούχο, και γι' αυτό το αφορολόγητο, και γι' αυτό οι φόροι, και γι' αυτό οι αυξήσεις στις φορές, το ΦΠΑ, στα νησιά και όλα τα υπόλοιπα. Η φεδρότητά τους ανασυναγωνίζεται τη γραφικότητά τους. Η φεδρότητα, για να μην πούμε και την ηλιθιότητά τους, γιατί υπάρχει απίστευτη ηλιθιότητα και φεδρότητα και γραφικότητα. Ζούμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή τους βουλευτές και όλα αυτά που συμβαίνουν το σχέδιο της ανατροπής και της αποστασίας όπως το παρουσιάζουν και μάλλον το πιστεύουν και αυτό είναι πιο αστείο από οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να πει. Οπότε, ακούσαμε τα μαύρα κοράκια σε γερμανική εκδοχή, ακούσαμε το γέρο της δημοκρατίας, να το φέρουμε και στο σήμερα και στα ελληνικά. Τη δική μας κυβέρνηση. Άγρια κράζουν για αίμα διψούν τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Συγκρεμάλα να δουν τον Παναγιώτη Σκουρλέτ και Θεάνο Φωτίου τον Γιώργιο Κατρούγκαλο και άλλους τους υπουργούς αρχηγούς και στην κατώνα χιλιάδες φάζουν προλεταρίου σειρό. Είμαστε πολλοί! Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε! Είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες και είμαστε αποφασισμένοι! Έλληνες μάλλον είναι. Ανεξάρτητοι δεν το λες, ποτέ δεν είναι ανεξάρτητοι όλοι αυτοί. Πολλοί δεν είναι σίγουρα, έχει μείνει αυτό το πολύ, προκαλεί και ένα μηδίαμα. Τα μαύρα κοράκια λοιπόν έχουν πέσει πάνω στην αριστερή σοσιαλιστική κυβέρνηση, στους υπουργούς, ακούσαμε κάποια ονόματα, να τους εξαφανίσουν και να σταματήσουν τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, αν το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε μια φάση που μετασχηματίζεται σοσιαλιστικά πάντα, είμαστε στο πρώτο πεντάχρονο, τρία χρόνια έχουν περάσει, πάμε για τα άλλα δύο, η ελληνική κοινωνία. Ο Αλέξης, ο ηγέτης, ο επαναστάτης, από το Λονδίνο που βρέθηκε, μίλησε για τη γνωστή ταινία. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Γίγας στους γίγαντες. Γίγαντες γιαχνί. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βράχος γρανίτης. γίγαντες για χνήμα μόλις τελειώσανε. Τους δικαστές του χτυπάει σκληρά, τους ξεσκεπάζει, τους ποδοπατά και προς το θάνατο και στην κρεμάλα έδειξε σ' όλους. Άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Μιας και βρίσκομαι στην Βρετανία, να πω ότι μια εξαιρετική ταινία ήταν το Too Hard to Die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Η ταινία ήταν το Die Hard, από χτες έχει γίνει ο γνωστός άλλος και δεν είναι και βρετανική ταινία, ήταν αμερικανική του 1988, Hollywood, Καραμπινάτο, είσαι ο Αλέξης Τσίπρας, είσαι ο πρωθυπουργός, θες να κάνεις αυτό το παιχνίδι, να βγεις να πεις μετά από αυτά που έγιναν χτες με το Λαζαρίδη και όλα αυτά που γίνονται, το μαύρο μέτωπο που θέλει να σε φάει, να σε κατασπαράξει, θες να βγεις να πεις μια ατάκα για να γράψεις τα κανάλια και να σηματοδοτήσεις πολύ περιεκτικά αυτό που θες να πεις. Δεν ρωτάς για την ταινία, κάνα δύο επιτελείς εκεί. Θα πω αυτή την κοτσάνα. Ισχύει, ψάξτε το Google στα τηλέφωνα. Αμέσως βγαίνει το σωστό για να μην εκτεθεί. Εκτός αν κάποιος από τους συνεργάτες του είπε ότι έτσι λέγεται. Οπότε, κανονικά, άλλη μια γκάφα από τις πολλές, μικρή γκάφα αυτή, γιατί έχουμε ζήσει και μεγαλύτερες. Ό,τι πρέπει, ταιριάζει απόλυτα στο ταπεραμέντο και στη μανταλιτέ που έλεγε κάποτε κάποιος του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε γίνεται δεκτό. Ο Κατσίκης είναι βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο οποίος έχει παραμείνει στους ΑΝΕΛ, είναι στους ΑΝΕΛ και βγήκε σήμερα το πρωί να μιλήσει για τον άλλον που έφυγε χτες στο Λαζαρίδη. Πολιτικός προδότης ο Γιώργος Λαζαρίδης και ο Δημήτρης Καμένος. Πολιτικοί προδότες. Ακούστε. Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, κρίνετε εσείς το πολιτικό ήθος του άντρος. Ήταν ένα παρίδι το οποίο δημιουργούσε προβλήματα. Για να ξέρετε τι έλυσε ένα ανακοίνωμα πολιτών και να σας απαντήσω για κάτι γιατί το γράφετε συχνά. Είμαστε και ψεκασμένοι. Και να σας απαντήσω για κάτι γιατί το γράφετε συχνά. Είμαστε και ψεκασμένοι. Αυτό το ξέρουμε όλοι, γι' αυτό σας έχουμε επιλέξει. Είστε το αναγκαίο κουλό, καλό. Οι ΑΝΕΛ, οι οποίοι είναι προφανώς ψεκασμένοι, γι' αυτό υπάρχουν σε αυτή την ψεκασμένη, έτσι κι αλλιώς, κυβέρνηση. Ο κύριος Κατσίκης, για τον συνάδελφό του, μέχρι προχτές ήταν βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν και στην εκδήλωση. Τους ευχαρίστησε όλους ο Αλέξης Τσίπρας. Από προχτές που έφυγε, τα πιάνει σκάνδαλα, τον χρηματοδοτεί ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, λέγονται τα χειρότερα, επισήμως και ανεπισήμως, πως ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που ήταν και στήριζε και δέχτηκε και αυτό στα συγχαρίκια του Αλέξη Τσίπρα στη γραβάτα του Ζαπίου, ξαφνικά ήρθε στην απέναντι πλευρά. Εξήγηση επίσημη δεν υπάρχει. Εξήγηση ψεκασμένη υπάρχει με όλα αυτά που ζούμε. Ο Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σκληρό, άλλωστε έχει δει και την ταινία, δεν την έχει δει. Την αναμάσισε γιατί το είπε κάποιο εκεί σαν πολύ μεγάλη εξυπνάδα. Είναι πολύ σκληρός όμως, να κρατήσουμε αυτό, και αν δεν το πιστεύετε εσείς, το λέει ένας πολύ αντικειμενικός άνθρωπος που ξέρει να γλύφει πολύ καλά, προέρχεται άλλωστε από το Πασόκ, είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο Τσίπρας έχει ένα όραμα. Έχει την Ιθάκη τη δική του. Απευθύνομαι σε έναν έμπειρο άνθρωπο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, θα αποδειχθεί μια πολύ, ναι, σκληρή σε αντοχές υπόθεση, ναι, η οποία θα βοηθήσει την πατρίδα. Ναι. Κάποτε οι Γερμανοί, ήρθαν κάποιοι Γερμανοί να μου πάρουν μια συνέντευξη. Και τους είπα λοιπόν τότε ότι ο Τσίπρας, δύο πράγματα διέκρινε στον Τσίπρα. Ότι ακούει και δεν φοβάται. Και τώρα μπορώ να τους όλη πω, την αριστερή πτέρυγα τώρα κατάπιε. Μπορώ να τους πω ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και ναι λοιπόν, είμαστε επικίνδυνοι. Είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Ψεκασμένοι επικίνδυνοι είναι το σωστό, είναι ο Πάνος Καμένος. Και ο Κουρουμπλής λέει για τον Τσίπρα εκεί τα καλύτερα, έχει ενθουσιαστεί. Λαύλη Γερακίνα λέγεται το τραγούδι που ακούμε, παραδοσιακό της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί είμαστε, εκεί βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έπρεπε η ΕΡΤ τώρα να καλύψει την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν πήγε μόνο για να κάνει τη δήλωση για το Die Hard και ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, ούτε να δει την Βρετανίδα Πρωθυπουργό. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του City, με οικονομικούς κύκλους της Μεγάλης Βρετανίας, τους μίλησε, και από ό,τι θα ακούσετε τώρα από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, ενθουσίασε τα πλήθη, ακόμη όλοι συζητάνε μια μέρα μετά τις γνώσεις και το ταπεραμέντο και το μεγαλείο και το βεληνεκές του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι και από μένα από το Λονδίνο. Έχει όντως πολύ θόρυβο. Είμαστε στο κέντρο στην Oxford Street. Καταρχάς, Σταυρούλα, να σου πω για την πρώτη συνάντηση. Έγινε με ένα ευρύτερο αριθμό χρηματοοικονομικών συμβούλων και επενδυτών. Λοιπόν, από εκεί πέρα έμαθα ότι γενικά η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ ευχάριστη. Έγινε σε ένα ευχάριστο κλίμα. Ήταν εντυπωσιακή. Γενικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε καταρτισμένος στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ήταν πολύ λεπτομερής και επεκτατικός. Από εκεί και μετά, στη δεύτερη συνάντηση που έγινε με στενότερο αριθμό επενδυτών από μεγάλα φαντς, εκπροσώπων επενδυτών από φαντς, το κλίμα γενικά ήταν ευχάριστο και στις δύο μεγάλες συναντήσεις. Ήταν θετικό, η αποτίμηση είναι πολύ, πολύ θετική για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε ένα συγκεκριμένο άτομο, μου λέει, ήταν εντυπωσιακός. Έτσι ακριβώς έρχεται από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, εδώ η άλλη συνάδελφος που δεν τα ξέρει όλα αυτά, αλλά έτσι ακριβώς επιβεβαιώνει, επικροτεί την άποψη της συναδέλφου και ακούσατε εδώ, βγήκε ένας από το πάνελ εκεί που ήταν μέσα και της είπε της ανταποκρίτρια συναδέλφου ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Το βρετανικό χιούμορ έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δεν το έπιασε προφανώς η συνάδελφος. Κρατάμε δύο λέξεις από αυτές τις πολλές που χρησιμοποιήσει, ήταν ευχάριστος, ήταν χρήσιμος κτλ. Ήταν επεκτατικός. Αυτό να κρατήσουμε, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν μιλάει στο City του Λονδίνου, είναι επεκτατικός. Ξέρει τα οικονομικά. Η άλλη λέξη που πρέπει να κρατήσουμε, επειδή ακριβώς μιλάμε για χρηματοοικονομικά, επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα, ήταν καταρτισμένος. Βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό που αμέσως νιώθεις είναι ότι είναι ένας καταρτισμένος στα χρηματοοικονομικά. Φαίνεται ο άνθρωπος από χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται μάλλον να τον δεις, λίγο να ακούσεις τη φωνή, καταλαβαίνεις ότι αν κάτι είναι ο Τσίπρας, είναι επεκτατικός και καταρτισμένος κυρίως στα οικονομικά. Έτσι επεκτατικός και καθόλου καταρτισμένος δεν ήταν πριν τρία χρόνια σαν σήμερα, το βράδυ Παρασκευή ήταν τότε, βγάζει ένα διάγγελμα και λέει ότι σε πέντε μέρες την άλλη εβδομάδα θα κάνει το περίφημο δημοψήφισμα. Με το που τελειώνει το διάγγελμα, ανοίγουν οι τηλεοράσεις, ανοίγουν οι καρδιές, ανοίγουν τα μάτια, κλείνουν τα ATM, άρχισαν τα capital controls, επειδή ερχόμαστε στην ανάπτυξη και επειδή τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Να θυμηθούμε λίγο τι μας έλεγε τότε. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα! Την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Δημοψήφισμα! Την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κύρισε, πήγε τα κύρα για νερό. Ποιο τα παίρνει, ντουμ, ντουμ, ντουμ, ντουμ, ντουμ. Δημοψήφισμα! Τα βραχιόλια της βροντουμ. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Τούτε στις κρίσιμες ώρες που όλοι αναμετρόμαστε με το ανάστημα της ιστορίας μας, θα τα καταφέρουμε. Αναμετρώμαστε λοιπόν με το ανάστημα της ιστορίας. Κάπως έτσι ξεκίνησε και φτάσαμε στην 5η Ιουλίου που κλαίει συνεχώς η άλλη. Θα την τιμήσουμε την επέτειο, την άλλη εβδομάδα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά. Αυτά είχε πει στο αρχικό διάγγελμα. Μας είχαν ζώσει κάτι φίδια από τότε. Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξη, τι ακριβώς θα συνέβαινε αμέσως μετά και τι θα συνέβαινε και στα τρία χρόνια που περάσανε. Σε ένα, δύο-τρεις μέρες μετά, τέσσερις, εκεί με κλειστά τα ATM, βγάζει ένα άλλο διάγγελμα και μας διαβεβαίωσε και τότε. Ελληνίδες, Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά, ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Τώρα τι πάθαμε! Ναι σε όλα. Ναι σε όλα τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές και μάλιστα χωρίς κανένα αντίκρισμα εξόδου από την κρίση. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Τότε έλεγε όχι, να ψηφίσουμε το όχι. Με το που ψηφίστηκε το όχι, αυτό ακριβώς έκανε. Σεβάστηκε απολύτως τη γνώμη του ελληνικού λαού, πήγε εκεί και έφερε ένα ναι που μετά έγινε ναι σε όλα και από τότε είναι κανονικό ναι με κεφαλαία σε οτιδήποτε θελήσουν οι άλλοι. Και πριν καν το διατυπώσουν, αρχίζει αμέσως να τα εφαρμόζει με την μεγαλύτερη προθυμία που έχουμε συναντήσει σε πρωθυπουργό. Υποτίθεται ήταν και αντιμνημονιακός και είναι και πρώτη φορά που ολοκληρώνεται ένα μνημόνιο από τα τρία που είχαμε, το τρίτο και μακρύτερο, τρία χρόνια, και ολοκληρώνεται και πλήρες και κανονικό όπως πρέπει να είναι κάθε μνημόνιο που σέβεται τον εγκληματικό εαυτό του. Βγαίνει και ο Κωνσταντινέας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την Καλαμάτα, σήμερα το πρωί στο πάνελ να εξηγήσει και να μας πει ότι θέλουν οι κακοί να τους ρίξουν. Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα 21 Αυγούστου δεν τους συμφέρει, δεν θα έχουν αφήγημα να πούνε τι 21 δηλαδή, Αυγούστου. Συγγνώμη, θέλω να ακούστε. Μισό λεπτό για να καταλάβω, θέλω να σας ρίξουν. Εννοείται, πριν τις 20 Αυγούστου. Είναι αυτονόητο αυτό. Για ποιο λόγο δηλαδή. Γιατί μετά δεν θα έχουν να επικολληστούν, δεν θα έχουν να αποκαλέσουν τίποτα στον κόσμο, γιατί όλα τα σενάρια από το 2015 δεν τους έχει βγει τίποτα δυστυχώς. Οι Μούμπις και όλοι οι ξένοι παράγοντες αναβαθμίζουν την οικονομία και η μιζέρια του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν καταστροφολογία. Δεν τους περνάει. Δεν θα γίνει καταστροφολογία. Οι Μούμπις μας αναβαθμίζουν συνέχεια. Το λένε οι Μούμπις κανονικά. Υπάρχουν οι Μούντις. Ο οίκος αυτός, τι καλός οίκος, που ρίχνει και ανεβάζει λαούς ανάλογα με το τι θέλουν εκεί οι χαρτογιακάδες. Υπάρχουν οι Μούμπις, που λέει ο Κωνσταντινέας, υπάρχει και ο Μπούμπις, όνομα σκύλου, θα μπορούσε κανείς να γύριζε και σε αυτό, επειδή όλα αυτά είναι ομόηχα. 2-11-200-8-200, πείτε και εσείς εξυπνάδες, μπορείτε, είναι έτοιμος να σας ακούσει. Εκτός αν θέλετε να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, ή να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό και όλο αυτό με το κειμενό σας προφανώς στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12-15-18-20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Νίκος Αβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και τώρα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τον ανέκδοτο αγώνα, πολύ λογικό, ταιριάζει στον επεκτατικό και καταρτισμένο στα χρηματοοικονομικά Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρετε κάτι, αυτός είναι ένας αγώνας που μαζί με όλους τους άλλες που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα σε έναν μεγάλο ανέκδοτο αγώνα για την προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής που έχουμε κηρύξει και θα το δώσουμε όλοι μαζί μέχρι την τελική νίκη. Ήρωες τέτοιοι μπορούν μοναχά να βγούνε μέσα την εργατιά. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, θα αναγκαστώ τώρα να το διακόψω. Δοκιμασμένος στη μάχη σκληρά. Είμαστε η αριστερά της μάχης. Κράτας εσύ τη σημαία ψηλά. Ψηλά τη σημαία. Τις τρίτες διεθνούς του Λένιν Στάλιν. Και δείξε σ' όλους τους λαούς πώς να παλεύουν, πώς να νικάνε τους ταξικούς τους, τους εχθρούς. Συνεπώς της επανάστασης και της θυσίας. Και δείξε σ' όλους τους λαούς. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία και σας καλώ σε αποστασία. το οποίο αναφέρεστε, ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση κάναμε ένα συμβιβασμό αναγκαίο, αλλά κερδίσαμε έδαφος. Για την ακρίβεια, το έδαφος που κερδίσαμε ήταν 2x1 και κάτω από τη γη. Ένα μέτρο κάτω από τη γη. Αυτό το έδαφος το κερδίσαμε, είναι η αλήθεια. Είναι από τα τότε, πριν 3 χρόνια. Δηλώσεις του τότε που ακούγονται πολύ ευχάριστα σήμερα. Η ώρα είναι 1:34 και παραμένει ακόμη η κυβέρνηση αριστερή επαναστατική. Δεν την έχει ρίξει κανείς από το μαύρο μέτωπο. Οπότε κρατάμε το αισιόδοξο ότι έχουμε την ίδια κυβέρνηση με αυτούς που γνωρίζουμε. Και ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Αναφέρθηκε και στην ταινία. Λάθος όλα, δεν έχει σημασία. Αυτή την ταινία μάλλον δεν την έχει δει. Μια άλλη ταινία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι στα αγγλικά, αλλά θα καταλάβετε ποια, την έχει δει. And it's a great honor for me that I'm here with Oliver Stone. Thank you. I have seen all the movies of Oliver Stone, especially Platoon, Platoon. Το Platoon, το γνωστή ταινία του Oliver Stone. Όλοι την έχετε δει, μπορεί να μην τη θυμόσαστε σαν τίτλο, αλλά όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει στην ταινία. Αλλά ως μέρος Α. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σπία Κοσιόνη για την αγωγή της. Τα μαλακισμένα τα νύψια μου μιλάνε στον ελληνικό. Θείε, θα με πας γήπεδο. Μίλαγε στον πληθυντικό στο θείο της. Καλά έκανε, συγγνώμη κιόλας. Πολύ σωστή. Πώς τον έκλεισε, εγώ δεν κατάλαβα. Πώς κατάφερε να πείσει τον Κυριάκο να του πάρει συνέντευξη. Μπράβο. Θα χάσουμε ο Γιώργος από τον δρόμο. Με χαρά και τιμή ακούω την εκπομπή σας τώρα από πολύ καιρό. Είναι τιμή σου, όντως. Γιατί δεν τύχαινε να σας ακούσω λόγω ωραρίου. Τώρα απολύθηκες, τέλεια. Να κόψει το σβέρκο σου που απολύθηκα. Να δαγκώσει. Πάπου να δαγκώσει το σβέρκο σου που λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Ναι, ναι. Άκουγα έναν κύριο με τον οποίο είχατε αντιπαράθεση, ο οποίος έλεγε ότι. Με τρόπον την ΑΕ έλεγε ότι φοράς αριστερό παπούτσι. Εσύ, όχι εσύ. Όλοι μας, ότι έχουμε βάλει όλοι αριστερό παπούτσι. Ότι η χώρα έχει αριστερή κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως όμως έχει στοιχεία αριστερά. Το θεωρείτε αυτό κοντά στην πραγματικότητα, κύριε Στόλη? Ότι έχει στοιχεία αριστερά. Βεβαίως. Στοιχεία αριστερά, όχι ότι είναι αριστερή. Στοιχεία όταν λέμε μιλώντας με όρους χημίας. Με όρους χημίας. Ναι. Με όρους φυσικής και μαθηματικών. Τι στοιχεία δηλαδή? Γιατί λέμε μπαρμπούτσαλα? Επειδή μιλάμε για αυτή την ψευτοαριστερά, μόνο μπαρμπούτσαλα μπορούμε να πούμε. Ο Έλληνας πάντα ήταν νοικοκύρης και ιδιοκτήτης, καταπολεμάει την ιδιοκτησία. Τα ακίνητα δηλαδή. Ναι. Έτσι, γιατί ο κάθε Έλληνας είχε το σπίτι του. Και τα ακίνητα και τα ευκίνητα. Ναι, ναι, δεν κοιτάζω εγώ για κατά πόσο είναι ευκίνητα ή ακίνητα. Ναι, ναι. Πόσο λέω άλλο πράγμα. Και τους ιδιοκτήτες αυτούς γενικώς καταπολεμάει. Καταπολεμάει ό,τι έχει ζωή, προόδο, ναι, πολλά από αυτά. Εάν εγώ, παρόλο που μπορεί να είμαι φτωχομπινές, μπορεί να μου άφησε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, 2-3 ακίνητα. Είπες μπινές ή φτωχομπινές? Φτωχομπινές. Και μπινές θα μπορούσες. Μπινές γιατί φτωχό να είμαι, κύριε Αποστόλη, με ξέρετε? Όχι, αλλά έτσι πως ακούω θα μπορούσε. Καλά, εντάξει, okay, παρομοίως. Καθρεφτάκι. Μπορεί να είμαι φτωχομπινές και να έχω ένα μισθουλάκο 9 κατοστάρικα και να μου έχει αφήσει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου 2 ακίνητα ή 3 ακίνητα. Και να πληρώνω 500 ευρώ ένθια το χρόνο. Ναι, και θα σου απαντήσει η αριστερή κυβέρνηση. Έχεις δύο ακίνητα, up yours. Εγώ ερωτήσεις κάνω, δεν παίρνω το μέρος κάτι. Και εγώ δίνω απαντήσεις. Βέβαια. Γιατί με είπατε μπινέ τώρα και με στεναχωρήσατε. Όχι, το παίρνω πίσω. Ανακαλώ, κύριε, ανακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλη. Είδες. Για μου την αγάπη μου, μεγάλη τιμή και χαρά. Μισό λεπτό να σας δώσω και κάποιον φίλο σας. Ποιον? Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλη, τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, από πού παίρνετε, από κάπου ψηλά? Με Skype μιλάμε το σιγά και το πρεχαμπάρι. Να σας ακούσω και είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε τώρα και στο τηλέφωνο. Εγώ να δεις. Την καλημέρα μου και να είστε καλά, καλή εκπομπή. Άντε, γεια, γεια. Γινόμαστε μάρτυρες εδώ κανένα μήνα προσφύγων οι οποίοι φεύγουν, μπαίνουν για Αλβανία μέσα και φεύγουν για υποτίθεται καλύτερα στην Ευρώπη. Φίλε, άλλο να το βλέπεις στην τηλεόραση πρόσφυγες πώς έρχονται και τι γίνεται, σε πιάνει μια στεναχώρια. Άμα τους βλέπεις να περνάνε μπροστά από τα μάτια σου, σου ραγίζει η καρδιά. Να τους βλέπεις με παιδιά στην αγκαλιά, με κάτι παπούτσια που είναι να πάνε για γάμο και να περπατάνε μέσα σε κάτι βουνά εδώ πέρα άγρια που έχουμε. Και να μην έχουν οι άνθρωποι τίποτα. Ούτε ζητιανεύουν, ούτε έρχονται εδώ πέρα να μας ζητήσουν κάτι. Έρχονται αξιοπρεπέστατοι. Έρχονται με λεφτά και μου λέει: έχεις παπούτσια, έχεις κάλτσες. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς να φερθώ πραγματικά. Έχω κατάθλιψη. Έχεις κατάθλιψη? Από χθες το βράδυ. Θες να έρθω να σου πάρω την κατάθλιψη? Μπορείς να μου βγάλεις την κατάθλιψη από το κορμί και από τα μάτια? Από τα μάτια θες να τα βγάλω? Ναι. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, για πες. Με μπλόκαρε ο Αλέξης. Ποιος θα λέγω, Τσίπρας? Τσίπρας, στο Facebook για δεύτερη φορά. Στο Facebook? Ναι. Έχει γίνει πολύ κομπλεξικός, έτσι. Για ποιο λόγο δεν? Πολύ μου τις πάει. Δεν είναι δημοκράτης. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όσοι φέρνουν μνημόνια τι είναι? Δημοκράτες. Αντιδημοκράτες. Εμένα γιατί με μπλόκαρε, μπορείς να μου πεις. Εγώ είμαι κατά βάθος καλός άνθρωπος, είμαι κομμουνιστής. Και ο Λέξης είναι. Αυτό δεν τον κάνει καλό άνθρωπο βέβαια απαραίτητα, αλλά είναι κομμουνιστής. Από ποια πλευρά είναι κομμουνιστής, από την πλευρά που τον βλέπεις ή από την πλευρά που τον βλέπω? Φεύγοντας. Φεύγει τρέχοντας. Ναι, αυτό. Ήθελε και συνεργασία με τον Κουτσούμπα. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα, επειδή είναι κομπλεξικός ο Κουτσούμπας και δεν ήθελε να συνεργαστεί. Με ποιους να συνεργαστεί? Με αυτούς που φέραμε μνημόνιο, δεν κατάλαβα. Αφού αυτό χρειάζεται ο τόπος για να σωθεί, με αυτούς που θα σώσουν τη χώρα. Πώς σωζόμαστε τώρα? Από τη συνεργασία του Κουτσούμπα σωζόμαστε ή από την ανδρεία του Τσίπρα? Τη συνθήκη της Βάργης ΣΥΡΙΖΑ ή την ψήφισαν τελικά? Δεν αποκλείεται. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία και σας καλώ σε αποστασία. Τρέμει ο ίδιος, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Υπάρχει ένας πανικός διάκητος, δεν μπορεί να κρυφτεί με τίποτα. Αλλά καλεί σε αποστασία ποιους? Τους δικούς του, ώστε να πει ότι έχουμε αποστασία. Μπορεί να συμβεί και έτσι. Αποστασία ακόμη τώρα που είναι και 43 ώρα δεν έχουμε. Παραμένει η κυβέρνηση δηλαδή όπως την ξέρουμε. 152 μέσα σε αυτούς η μεγάλο οικονόμου, η οποία στηρίζει φανατικά, δεν λέω για τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, παρόμοιοι είναι, αλλά η μεγάλο οικονόμου είναι μορφή της αριστεράς εννοείται. Έχουμε όμως εμφύλιο. Έχουμε εμφύλιο, όπως είπε ο Πάνος Κουρλέτης το πρωί. Είπατε προηγουμένως, εγώ δεν τους βάζω όλους. Αυτοί που βγήκαν στους δρόμους δεν είναι εθνικιστές, δεν είναι εθνίκια, δεν είναι. Τουφανώς. Αλλά ο κύριος Καραμίκας όλους έτσι τους χαρακτήρισε. Μα τώρα πηγαίνετε, ρωτήστε τον καθένα. Ο καθένας έχει φέρει το βάρος της ευθύνης. Έτσι είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεν είναι ένας τυχαίος στον δρόμο. Καλά, εντάξει. Θα κάνουμε τώρα πολιτική, τι είπε ο κύριος Καραμίκας, συμπαθέστατος κτλ. Τι δεν είπε κτλ. Ας κοιτάξουμε την μεγάλη εικόνα. Αν κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά τι έχει υποθεί. Είδατε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι λέγανε? Μας γυρίσαν στον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη εικόνα ο Καραμίκας? Αυτό μας είπε εδώ με άλλα λόγια, μάλλον με αυτά τα λόγια, ο Πάνος Κουρλέτης. Δεν συμφωνούμε εμείς με αυτό. Διαφωνούμε κάθετα. Καλά να γίνει και εμφύλιος, έχει ξαναγίνει, οκ. Αλλά ο Καραμίκας είναι η μεγάλη εικόνα. Αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς το think tank αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρακαλώ. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Γιατί κάνατε λάθος, πού το ξέρετε? Γιατί εγώ περίμενα να μου βγει η κυρία στο τέλος. Και βγήκε κύριος, πειράζει. Τι σεξισμός είναι αυτός? Αχ, Αποστόλη μου, εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Τι κάνεις, η Διόνη Βασιλιάνη, είμαι η καθημερινή ακροάτριά σας. Να σε καλά, Μαρή, Διόνη. Θα πάρω λαχείο, χωρίς να το επιδιώξω, σε άκουσα. Ναι, να πάρεις λαχείο θα σου φέξει, ναι, είμαι σίγουρος. Δεν θα πάρει ο Μελισανίδης, θα τα πάρεις εσύ. Λέει, γιατί θες. Του εύχομαι να σε γλυκαίνει πάντα η ζωή, μας ομορφαίνει στις ώρες μας. Μωρό μου, εσύ. Σε λέω. Να σε καλά, μανά μου. Είμαι φίλη της Εύης. Και τι θες να κάνω εγώ, να βγούμε για καφέ μαζί να τρώμε λουκούμι? Στο λέω ενημερωτικά, βρε. Α, να ξέρω, άμα χρειαστεί. Καλά κάνεις. Ναι, μπράβο. Άντε, να είσαι πάντα γερός και χαρούμενο. Άντε και εσύ, γεια, φιλιά στα κολομέρια. Έχω μια απορία, για πες μου. Γραβάτες έχουμε, παντελόνια έχουμε, πες. Δεν έχει σημασία, έχουμε γραβάτες. Η γραβάτα είναι για να δείχνει το τσουτσούνι. Αν έχεις το παντελόνι, ξέρεις αν έχεις τσουτσούνι άλλος μέσα. Γραβάτες μπορούμε, αλλά παντελόνια θα βρούμε κάποτε. Ναι, θα βρούμε. Κάποτε. Κάποτε. Γεια μου και η γραβάτα, να ξέρεις. Έχει φιλιά, ξέρεις. Έχει φιλιά, κάνει κόμπο. Για πρόσεξε το αυτό, ε. Έχουμε μεγαλώσει το σκηνή, μη φοβάσαι. Τα από Τσίπρας. Αγάπη μου! Γαμώτο! Δώσ' μου ένα μπισκότο! Α, μπράβο! Είμαι διαβασμένος, ρε μα. Αντί για μπισκότο μπορείς και καρότο. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορείς να ζητήσετε καρότο. Εναλλακτικά, ναι. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες είχα πάρει και σου έλεγα ότι σε ακούω από τα 13 μου κτλ. Και ότι τελείωσα τη σχολή και μου βάλεις την αφιέρωση εκείνη τη μέρα. Δεν τελείωσα τη σχολή, το είχα τελειώσει τα μαθήματα. Και σήμερα, πριν μισή ώρα, πέρασα το τελευταίο μου μάθημα. Έλα, ρε φυτό, εσύ που γίνεσαι γιατρός, δεν είσαι? Ναι, γιατρέμου. Τα συγχαρητήριά μου, έχεις δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, ρε καρκίλι. Όχι, ακόμα κάτι. Τώρα δώσαμε το μάθημα. Γιώργο Μουζίνο τον Ιούλιο. Δώσε τον όρκο, βρε τσόγλα, ναι. Μόλις δώσω τον όρκο, θα έρθω με τον πάπυρο να στον τρίψω στη μούρη, να τον κάνω ρολό μετά να πάει να περάσουμε καλά. Αχα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάντα καλησπέρα και ήμουν, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Μπράβο. Παίρνω τηλέφωνο από την Νότια Μακεδονία. Α, του Νοτίου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Γιατί μας πειράζει το Νότιο Μακεδονία? Για χαρά είναι. Σωστό, σωστό. Διότι όταν εγώ πήγα τώρα σοβαρά το 79 στα Σκόπια να σπουδάσω και πήγα στο προξενείο και δηλώθηκα, το μόνο με ρωτούσαν σε ποιο πανεπιστήμιο θα πας. Έχεις κανένα τηλέφωνο εκεί πέρα, κάτι γίνει με τους γνώστες. Δεν ήξερα τη γλώσσα γρή. Αν ήξερα ότι ξέρετε και εσείς, υποθέτω. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα και άρχισα να μιλάω λιγάκι, τα μακεδονίδικα που λένε, που λέγανε οι Σκοπιανοί τη Ιωτε Μακεδονία. Και οι Μακεδόνε, και οι Μακεδόνε, εγώ το Χαϊβάνι, ναι, Μακεδόνα. Γιατί δεν μου πει κανένα τίποτα από το προξενείο που έκανε. Α, μα ναι, έμπλεξε. Και... Σε πήρανε για Σκοπιανό. Ναι, και πήρε, έλεγα το Σκοπιανικό μου, ρε, σκοίτα πώ μα αγαπάνε εδώ πέρα πάνε οι Σκοπιανοί. Πολύ, πολύ. Απλά με έναν τρόπο κάπω πιο εριστικό. Ναι, ήταν λιγάκι πιο σεξουαλικό ο τρόπο που μα αγαπούσαν. Τα ακού, τα ακού να λε πλέον. Γι' αυτό λοιπόν, καλά να πάτουμε, μα αρέσει να μα φερμάρνε. Και μας τη φερμάρανε, με γεια μας, για χαρά. Okay, το φερμάρισμα δεν είναι ποτέ κακό, γεια. Θέλω να πει συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό μας για την απόφασή του. Η απόφαση δεν είναι του Πρωθυπουργού, η απόφαση είναι του κόσμου που βγάλαμε έναν ισχυρό Πρωθυπουργό. Δεν τον έβγαλε ο κόσμος, μωρέ. Ποιος τον έβγαλε, μωρέ? Τα ξένα κέντρα, πες το μας κι αυτό. Ας τα κέντρα. Αυτός έκανε την εξής πουστά. Όταν μέσα 40 άτομα δεν ψηφίσαν από τους βουλευτές στο μνημόσυνο, ήταν να κάνει κεντρική επιτροπή για να αποφασίσει να δει τι θα γίνει, γιατί τα άλλα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τα ποτάμια, τα λαγκάδια, οι θάλασσες, τα βουνά. Τι είναι η χώρα μας, η θάλασσα και τα βουνά μας είναι. Τι μας έμεινε, τα ονόματα έχουν σημασία, τις θάλασσές μας να μην πάρουνε. Α, όχι, λάθος, και αυτές τις πήρανε. Τέλος πάντων, τις ελιές, να μην μας πάρουν τις ελιές. Κάτι. Έδειχνε αντίσταση. Παρέμεινε στον κόσμο ότι αυτός είναι αντιστασιακός. Αυτός όμως ήταν βουβός. Και ενώ δεν ψηφίσανε κάποια άτομα, χωρίς εγώ να τα υποστηρίζω φανατικά, άφησε να εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία αντίσταση. Τι μία αντίσταση? Μία αντίσταση είναι σαν τα φουρνάκια τα μικρά, αυτά που παίρνεις για το εξοχικό. Έχουν μία αντίσταση, δεν έχουν δεύτερη. Αυτό εννοεί. Όχι άλλη. Όχι άλλη. Έχει μία μικρή αντίσταση. Αυτή είσαι να ζεστάνεις το φαγητό, άντε να μαγειρεύεις και μετά από 5 ώρες ένα κοκκινιστό. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με τον επεκτατικό, τον κατηρτισμένο, τον καλύτερο πρωθυπουργό, τον άξιο και έντιμο της μεταπολίτευσης, που εκτός των άλλων, όπως θα θυμηθούμε, είναι και κάθε λέξη από το μνημόνιο αυτού του τόπου. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατάδες σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη. Όλοι πουλημένοι, είστε κατά. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Όλοι πουλημένοι, είστε καταραμένοι από τη δική μας τη γενιά. Από εργάτη ποιητή και από γραφιά. Τον καλύτερο συνομιλητή της μεταπολίτευσης, όπως σε χαρακτήρισε ο Φίμιος. Εμένα? Εσένα. Δηλαδή, εγώ και ο Τσίπρας είμαστε δύο κορυφές, θα έλεγες. Ο Τσίπρας είναι στον τομέα της Πρωθυπουργίας. Στον τομέα Πρωθυπουργίας, ας πούμε. Και εγώ στον τομέα συνομιλίας, θα έλεγες ότι έχει βγάλει η εποχή μας, η γενιά μας, έχει βγάλει δύο κορυφαίους. Θα το έλεγες? Ναι. Α. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ θα παραμείνω στο μακεδονικό και θα σε ρωτήσω. Είδες την κόρη του Ζάεφ? Καλομούνι. Δεν μπορώ να σου πω, να σου βρολόγιο να την περιγράψω. Ωραία, γκόμενα είναι. Σαν του ουρανία. Τούμπανο, θα τη έδινε και τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νησιά. Γιατί είσαι και γνωστό μου κοινάκια. Τροπή. Δες την και πες μου. Να σου πω, ο άνθιμος τι κάνει, γιατί δεν ακούστηκε καθόλου όμως έγιναν. Ξέρω εγώ, σου λέει τόσα έχουν γίνει στο παπάφιο. Ας κάνω λίγο μούγκα, να ξεχαστώ κι εγώ και το παπάφιο και όλα. Μα δεν βγήκε να πει κάτι. Μα δεν θέλει να προκαλέσει, γιατί έχουν να του πούνε το παπάφιο τώρα για τις παιδεραστίες. Ναι, είναι στη μέση και ο διαχωρισμός κάποιου εκκλησία, ε. Σιγά μου γίνει κάτι. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκη ξέρει, έχει κάτι παραπάνω. Τώρα δεν είμαστε για αυτά, μην προκαλούμε. Άστο ήρεμα. Σε πήρα γιατί χάρηκα πολύ που άκουσα το Κουκουέ αποκατέστησε τον Βελουχιώτη. Δεν μου λες κάτι. Χρειάζεται κάποια αποκατάσταση ο Βελουχιώτης? Ή κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη να αποκατασταθούν απέναντί του? Τι ψήφισες? Τι ψήφισα? Ναι. Τι ψήφισα, αλλά είχε ενότητα. Αχα. Και. Θυμήθηκα ότι πρέπει να το κάνουμε την οσμή των. Τώρα τι θα, θα ψηφίσεις? Τι θα ψηφίσεις τώρα σε επόμενο? Το ίδιο. Λαϊκή ενότητα. Άκουσες. Πάμε ρε μάγκες, γερά. Γερά ρε μάγκες. Δεν ασχολούνται, λέω εγώ, με τον άλλο. Γερά με τον κομμουνισμό μέσα από την Ευρώπη. Πάμε, γερά, πάμε. Σου στείλα κάτι χαιρετίσματα, τα πήρες? Από πού μου τα στείλες? Με μια συνάδελφό σου που τυχαίνει να είναι από το χωριό μου και τη συνάντησα τυχαία μια μέρα. Ποια, Μαρή? Την Ελισάβετ, δεν ξέρω το επιθετό της. Πού δουλεύει? Από κάτω, στην εφημερίδα. Μπα, όχι, δεν μου πει καμία τίποτα. Παντός μου πει τι καλά παιδιά που είστε, έσταζε μέλι το στόμα της. Μα είμαστε, τα καλύτερα παιδιά. Α, ωραία γκόμενα ήτανε. Πολύ καλό κορίτσι να έχει. Α, κατάλαβα, εντάξει, οκ. Όχι, ωραία είναι. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Τι σου έλεγα? Α, ναι, για την παπάκια του Σταφάκη, για το κοινωνικό τιμολόγιο, θέλω να σου πω, τη ΔΕΗ. Πάρει, είχα πάρει τι έγινε. Όχι. Ήταν μέχρι 30 Απριλίου και καλά να γίνουν οι αιτήσεις. Ναι. Εγώ το έπαιρνα κανονικά μέχρι στιγμή. Τώρα δεν μπόρεσα να το πάρω αυτό το τετράμινο που πέρασε. Γιατί τώρα πρέπει να περιμένουν να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις. Και αντί να αφήσουν περιθώριο να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις και να μπορέσεις να το πάρεις. Γιατί τώρα το σύστημά τους μέσα στο ειδίκα δεν βλέπει τις καινούργιες δηλώσεις. Και δηλαδή, εμένα, ας πούμε, μου μετράει το 2016 που ήμουν για ένα μήνα φιλοξενούμενη. Και όχι το 2017, δεν το βλέπει καν. Και ενώ σου λέω ότι το προηγούμενο διάστημα το έπαιρνα κανονικά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η παπάγια πάει σύννεφο. Καλά, τέλος πάντων, όλα αυτά δεν με νοιάζουν. Πού είσαι, μωρή φιλοξενούμενη? Πάλι ξενοκοιμόστανε? Τσόλι. Στο σπίτι που νίκιαζα ήμουν. Τα ξέρω εγώ αυτά. Μπορείς να το βάλω το πρώτο μήνα, το τελευταίο μήνα. Να πάτε αιωνιές. Θα κάνω μια ερώτηση σε όλο το φάσμα των ακροατών σου. Ναι, θες να κάνεις και στο φάσμα, εσύ τύρα από το χάμο, λέγεται θες. Αν το ΚΚΕ συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνούσαν και πέρναγε το 751 και τις συμβάσεις εργασίας, αυτό δεν θα ήταν ένα θετικό? Εγώ σου λέω, τα υπόλοιπα αυτό. Θα έλεγε, απαιτούσε, εγώ θέλω 751 βασικά. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, βλέπω που το πας. Εγώ θα σου πω ένα άλλο, πιο πιθανό, όχι τόσο. Ρε φίλε, τη μαλακία σας την ξέρω. Εγώ ρωτάω τους ακροατές. Ως τι ρωτάς καταρχήν τους ακροατές? Ως ένας Σιριζέος που έχει φύσει αυτούς που ξεπουλάνε και τους έχουν φέρει ό,τι χειρότερο, ως τι ρωτάς τους ακροατές καταρχήν? Κατά δεύτερο, μήπως να πάμε σε ένα πιο βατό σενάριο? Αν δεν συνεργαστεί το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ σου λέω, ωραία. Και να πούμε ότι συνεργάζεται, αν όχι συνεργάζεται, παίρνει τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, ένα κόμμα που κυβερνάει τώρα, αριστερό όμως. Αριστερό. Μήπως είναι πιο εύκολο να περάσουν διάφορα από αυτά? Γιατί πας αλλού την κουβέντα? Αλλού είναι η κουβέντα. Αυτά ζούμε καθημερινά. Δεν είναι αλλού η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα. Βράει συγκτήρα από το χάμο. Ουρτ. Ο Τσίπρας δείχνει θεός, γιατί οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι. Στους στραβούς ο μονόφθαλμος. Αυτή δεν είναι η περίπτωση του μονόφθαλμου. Αυτή είναι η περίπτωση του στραβού χωρίς γραβάτα. Ίδιο είναι. Άστο. Γεια.